الرحيم. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. سورة المنافقون کے احوال ذکر کول چاول روکو ٹولا دی منافقانو پا قباحتنو باندی لگی دلیوان عیوبی راج مکڑیو او داغید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا ٹول جون دا دوکی او دا چل ٹگیو دی کفر ڈیر ڈونگیو دی نزان بچکول ڈیر مشکل او گرانو سعلاماتی اموخ کی ذکر شو سو گندو نکی پا دروغ باندی مخامخ پیغمبر تا دیمان دعوی کی اظہار کی اقرار کی اب یا شا پشا انکار کی او استہزا کی پاغے پورے اندے ذکر کری ہو چیدی اعمال دیر برباد تھی انہم ساما کانو یعملون دی چکم عمل کئی دے انتہائی بد او دعیب او دے نقصان دے نوجہ بیانی دی منافقان و خلق و وجہ ذکر کئی اوصل منافقت دی امداد سنگ مخ کی صورت صف کے اللہ رب العزت ہوئی چی ایو الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون ولی دا سے خبر رکھا ہوئے چی عمل پہ نکھا ہوئے پخلی ہوا ہے او بیا عمل تا نہیں تیار کبر مقتن عند اللہ دی باندے اللہ لغصہ ورزی چی اللہ چاہتا غصہ شیو پا قہر و پا غضب شی داگو بس حال مغدا منافقان ذالک بینہم آمنوا ثم کفروا دا عمل د دې ذکر ډیر بد او ناکار دی چلاوی دې ایمان راوړو بیا کفر وکړو دا جرم د دې داسې عظیم جرم دی چې دې کې یو نقصان نه دی دوه نه دی دا یو مجموعه ده د ګناهونو د جرمونو ذکر دی که دو قوم را لپیغمبر سره دا خو یقین پیدا سی چی دا مومنان شو دا ما مرگری شو او حقیقت که ندی مرگری دی که دین پور استهزام را ل چی بس دا دا سی دین دی چی سدی خوخی نو آکوا که ایمان را وڑی او که کفر کہیں استهزاء او ټوکې مسخري په دین پورې دا هم پکې رالو د کې د عام او خلقو بدګماني هم پیدا شو د دې حق دین نه او د اسلام نه ولې چې عام خلق ګوري د دې کردار ته هغه وایي چې دا څنګه دین دی دیکی بس خواگ نئی نو دیکی بس نور نئی دی دن کی بس سکون او تسلی نئی چی خلق ایمان راوڑی نو بیاتی نو واپس چی معلومی چی دی دن کی سعزت نشتا داسې ډېر عیبونه دي د دې په دې عمل کې. ذکر الله د علت په مقام کې ذکر کو چې ذلک بینهم آمنوا ثم کفروا. دلته صرف دو ځله وې اما کې سوره نساء کې 134 یا 24 کې ډیر ویلو جن الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. یو ځل ایمان راوړو نو بیا کفر وکړو، بیا ایمان راوړو نو بیا کفر وکړو. مزلتا الله اختصار کړل نورم دقه نه مراد ده. د دې ایمان څنګه او کفر څنګه؟ ایمان د دې یو دا چې کله نبی علیہ السلام مدینې ته راغی او خلق را جمع شو او ټولو په اخلاص باندې اسلام قبول کو، دیوم پکې رااله نو دیوم آمنا وې. دا د ایمان راوړل شو کنه. بیا وروسته دیر زل خپل خبره ما تکړه د دې چې کوم مشهور عبد الله ابن ابي ابن سلول دا یو عادتو قرطبی لیکي ابن کثیر چې یو خاص سه ځان له جمعات کې مقرر کړو چې جمعې ورځ بشوا او نبی علیہ السلام با پا منبر کیناستو نزا عبداللہ سے بپا سید دب یو اعلانو کو چه ایوہ الناس حازا رسول اللہ بین اظہرکم اکرمکم اللہ بیہی و اعزکم فانصروه وعزروه واسمعوا واتویعو. بیا وکی ناس چه خلقو دادا لازم شان پیغمبر دیتا سکی اللہ پا دبان دی عزت من کرے اللہ پا دبان دیتا سبان دیر لوی احسانو کچراوی لیگو دادا امدادو کے دی مضبوط کے دغه خبره واوره دغه تابعداري وکه بیا وکی ناس کله چې زه وحد جنگ شو او نبی علیہ السلام د مدینې نه اوته وحدتا دیور سراو زرتنو ټول صحابه کرام نو دې د 300 کسانو سره د لارې نه واپس اغی وسو پاتی شو لار اده واپس شو زمون خبره اونوان لشوا زمون پرائی بانده عمل اونشو منگ نزو. کلچ نبی علیہ السلام واپس دو حد نراغی اغا چسو اغا وشو کنا اده جمعی رواز شوا دی بیا ادری اوی ایوها الناس هذا رسول الله بين ظهوركم. صحابه کرام دیو طرف او بل طرف نه پاسې د اودې جامو نه ونی اوچې اجلس اے عدو الله کینا اودې دشمنه دیکه نن است قروان دروازه کې وله څوک مخې لواره لولي بیرما دا پیغمبر پا حق کی خلقو تا ترغیب ورکو کنا دا غدو تابداری خبرہ میں اکڑا او ما توی تا دا خدای دشمنی چی سوک با مخیل ورطلنو دا اور یو با توی چی دا خیر دی عرص چی شوی دی خوراشا نبی علیہ السلام ستنا معافی وغوار او غته وای چې ستاسو لپاره سوال وکړل دین رات دویم دا چې کله تبوک تتلو نو تبوک په لارې باندې دا خبرې کړې وکړه په لمرګرو ته یو دا ویلو چې دا پیغمبر او صحابه کرام چې مهاجرین ځان توید مکه نه راغلي دي زمونږ نوړای تناس دي لا تنفقوا على من عند رسول الله دې سورته کې براش دی باندې خپل نن نفقه بن کې دیبا یو دا ویلو دویم دا وی چې کومه واپس شو مدینې ته په خیر خیریت سره وليخرجن الاعز من الازل مونږ عزت من خلق یو د مدینې باشند یو او دا پرای خلق دې ذلیل عذابت نو باس دا کو پر خبره نو پیغمبر ته ذلیل وي ځان ته عزت مند وي داسې سوره سوره واقعات راغلي دي کله نبی علیہ السلام حدیث کے راضی دیو صحابی بیمار پر سیلتو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ پخر باندے سورو دادا انبیاء و سنت تھی یو دیرہ آدیبا کے ٹول ناس تو گڑ وڑ نبی علیہ السلام سلامو کو دکھا جی یو مجلس کی مومنانی نوکه دا نور بکینوم سلام بکه اوستانیت با داغه خلقوی چهغی لایق دی نو دی اوسات خپل سورلی ادرولا سلام اوکن عبدالله ابن عبی اوی چی الیک عنی آخواش دمونگ ندولی دراتاو کلی خر دیا پلکا عبداللہ ابن رواحا او دا کسان ناس تو اغیوی نبی اپا لکی رازی با دا پیغمبر دے دا خر دا دولا زمونگ دا پارا سعادت تے نیو بل سرموش تو گریوان شو حتا پائیو شو نبی علیہ السلام کسیو او اغیوی خلاص کلو روغی ولو کلو دیر موقع دا سوی یو موقع کی تلیو ٹول جہاد لا دو بو پاگا وقت کیوں دیر نو کمیو یو مشعور زیو او بوی چی نوا یا کوئیو عبداللہ ابن عبی کسانم راغلیو مشکونے لکول او دا حضرت عمر غلام راغی دا حضرت عمر غلام کی ناس پا کوئی باندی مشکونے ڈکلو دا پیغمبر دا ابو بکر دا حضرت عمر رضی اللہ عنہم ابھی اغیط ابھی ارادہ اس لکوائے کر ناغی باندی نا وقت شو چلانا عبداللہ تینا تپوس کی چلا ولی امنا وقتا کو ویر بس دا حضرت عمر سے غلام راغلے او پا کوئی ناس تو چک پل مشکونا دا پیغمبر او دا ابو بکر او عمر ٹولے ڈکلو نبی آلان نمونگ رالو کوئی لے نمکنو شورات لے کر چسنگا عمر او ناغا سے غلامو چې څنګه جرنده یې نواسي دولای چې څنګه غری نواسي زنده سری نوی مونگا خا عبداللہ ابن عبی و سوڑا سویلیو کن اویوی چه بز دمونگا و ددی اغا مثال لی چه سم من کلبا کا یا اکل کا سپیوساتا جماعت دیکی دا وی مونږه سپی ساتلی ځان لر مونږه ته نه پارام نه یو کنه. هر یو خبره ده د کفر وا. حضرت عمر رضی الله عنه چې خبر شنو او تور راواغستا او را روان شو او آیاتونه نازل شو د سورۃ الجاسیہ چې قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله. ای پیغمبر دې مؤمنانو ته وایي چې گزاره کوي هر ځای د تورې نه وي. نبی علیہ السلام هغه په سړی ولېږه واپس یې کوي دا توره کې ده. نو ځکه قرآن وایي ذلک بأنهم آمنوا ثم کفروا یو ځل نه دو ځل نه سو ځل. الله وایي دا ځکه چې دې منافقانو ایمان راوړی و کار څنګه ایمان و صرف په ژبه باندې اقرار و خو ایمانی دغه نو ثم کفروا بیا کفر کړی دی سو ځل. فتبع علی قلوبهم پس مهر لګول شو د دې په زړونو باندې د دې اعمالو سیئه او ګناونه په وجه باندې په زړه مهر راځي کنه. فهم لا يفقهون د مهر مطلب دا دی چې د زړه نه سمجھ ختم شو عقل ختم شو فکر هر څه ختم شو. اشاره د دې ته چې د دې موت به په کفر راځي. ختم الله على قلوبهم الله اخبارو کو د غیبو چې دې ته به ایمان نه نصیب کیږي دی به دنیا نه دا ته په کفر باندې دی ولی توبیا على قلوبهم چې زړونو باندې د قهر او د جباریت مهر لګیدو نو بس محروم شو د ایمان نه. علامات ذکر کوي منافقان ډیر علامات. ابن کثیر حدیث نقل کړي د مسند د احمد بن حنبل نه چې نبی علیہ السلام ویلو چې ان للمنافقین علامات. د منافقان ډیر علامې دي نو سوې بیان کړي. یو دا دی چې تحیتهم لعنت. خلق چې یو بل سره ملاویږي مؤمنان نو سلام کوي چې السلام علیکم او بل وی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. څومره ښایسته خبرې د مؤمنانو. هغه منافقانو سلام سي لعنت دی چې یو بل سره مخامخ کیږي نو دخلین ایو بل تلعنت خیجی او کلوی او اندو گورد کافر نمبر تاخلی کلوی او اغلا گران نا لعنت دکن تحییتهم لعنت و طعامهم نهبتن او خوراکی لوٹ کر سوٹ لوٹ مار دے حلال پکې نشته. وغنیمتهم غلول او د دې غنیمت سي خیانت. چرته jihad کې بشری شنو صبر به نه کو تقسیم ته د غنیمت د ډیری نه به مخ کې سشي راوغست مدغه د هغه غنیمت او خیانت. او بل دار چلا قربون المساجد الا حجرا جمعتون تکرازینو پپینزو کې دوا پپینزو کې دری پپینزو کې یو دانه کې پکې کوي پینزو وخت ناراضي جمعت تا حجرا ولا یاتون الصلاه الا دبرا اکه منزل راضی نوم په داسې وخت کې چې مونږ شوی خلق راوزی دې مخې لراشي مونږ شوی الا ذکر لا یالفون ندی چا سره تعلق ساتي د زړه ولا یالفون ان دې سره څوک تعلق ساتي څوک سره تعلق ساتي چری په جې به یو سی او بیا وی چې خوشبن باللیل او سخبن بالنهار د شپې غلی خاموش او دروازه شور زوګ غوغا اوازونه بازارونه ده علامات بیر ذکر کړی قرآن او حدیث د نبی علیہ السلام وزار ایتم کل چی وی وی نتا اے پیغمبر پاک هغه سره خطاب دی هغه ته وی چی تی وی نه کنا تعجب کا سامهم نو حیران به زدی دی بدنونو تا چی ډیر زبردست بدن ول الله ور کړی دی ډیر لحیم شحیم پار سب باندې برابر تعجب کا اجسام تبه هر اندام تا گوری خواه سر نطرخ پو پوری او چه هر اندام تا گوری نو حیران بیجی زن تا گوری دی تا گوری نو زن با تا دیر کم خکارشی چه داسی لاسخ پی او داسی سر و سترگی و داسی خیستا تعجب کا اجسام خوشحالی بتا لرا و حیرانی بتا لرا بدنو ند دیم نزک دی چه مجلس کناستو نو خلقو ابل چاہتا نکاتو دیتا ویکاتو کیمرے نوی آو وقت کنید ابل چاہتا سویر بارو چاہ آغستنا وَن يَقُولُ تَسْمَعَ لِقَوْلِمْ او کدی خبره کوي نو اے پیغمبره ته بو ته غوږ دی په غور سره ولی زکه چې څنګه ولا الله د بدن برکت ورکړل دی نو دغه سی ولا د جبې صفائی فصاحت او بلاغت ډیر دی دا خبرو طریقه او داسې الفاظ چې غار څوک نشي ویلی زکه خلق په ته غوږ دی ازور احزاب کم بیان شیو چی فیضا جال خوفو چی کل یر راشید دشمن رئیتم ینظرون ایلیکا کاللذی یوشا علی من الموت نوینی بدی لرا داسی پا حیبتا و داسی پا یرا چلکه او سڑے مرک پا جال کی پروتی داسی یر چوبن دے فیضا ذهب الخوف کله چې یره نی امن او امانی سلقوکم بالسنت حداد نبی راضی او ملاقاتونه کی تاسو سره په داسې جبو چې تیری تیری دي د جبې سپیکینګ پاور ډیر دی ډیر قوت ول الله ور نو ځکه چې خبره کوي په مجلس کې نو خلق په دیر پکی کنا اغیوی خاموش جسے خبر ہے کئی ساس ملہ پیغمبر توی تبو تڑیر پا توجہ سر وقت دی بلی جسنگ بندہ دی حشاش بشاش دی ندا سی بے خبروں دیر قیمتی وی یقولو او کوینا کئی خبر کئی پا مجلس کی تسمع نتبا وقت دی پا غور سر لقولیم د دې وینا ته د دې بیان ته د دې تقریر ته سوره بقره کې تیر شو کنه ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا بعض خلق دې چې حیرانی ته لرا داوی وینا او بیان او تقریر خو لیکن د دنیا په باب کې ښه اخرت نه هندي خبر فی الدنیا ویشهد اللہ علی ما فی قلبه او خلق ځکه ځان ته ډیر په جذب کې او راخله چې خبره کوي نو الله غواړي خدای په سر حضور دی وي او وي به دروغ به خدای غواکي او هو علد الخصام قران وی ځان ته ساته غواړي تقدر نکي لستونی مار کانم خوشب مسندا الله تشبیه ذکر کوي دا تمره بیکار خلق الله وی ظاهر ته مو ګورم کانم خوشب مسندا تبو وی چې دا غلرګی دی تکیا کړی شوی دیوال تا جنور پیولنگی چه ور پسی ایک خوشب دا سی لرگی دی چه دنیا کی تناسشی نجولی گی دی انسان دا فیدی نمید و کرسی و نالماری و نو دروازی و نو کڑی و نو بینشونا و پیشتی نجولی دا ندی بس صرف دی دی خوشاک خوشبم مسندا دا تشبیه ورکړه نیو په دې کې چې څنګه په لرګي کې د فائدې خبره نشته د مطلب خبره نشته د قصې لاوي دي هم لرګي دي د دې د خلې نه بچري د فائدې خبره د اخلاص خبره او د نصیحت خبره وانه وره نو دا لرګي یو شی شو هغه یاوه دویم دا دی چه اللہ یو مسنده اگر لرگی دا سی چه تکیه ورکلی دیوال تی ڈڈا والا والا دیم چه مجلس کی ناس تی نوال کوی بالا قوة تکی دا اولی اخو درانا باڑی دا کنا نیو پا دیکی دویم دا دی چه لرگی نور تکی دی نو دا مخبه سپینی او شا تبشینی دا قصی مثال دا دی دو مخلی خان طول مرد دی دا کار زکر تشبیح پا دی که کنم خوشبم مسندان تبوی چی دا غلرگی دی تکی اکلی شوی ادرول شوی انورتان یحسبونا کل صحیحت علیم دی خود داو گورو تا یرا پا کسو مردا حیبت پا کسو مردا توبتو معمولی ونتی صداغوشی دماکا نا اسی چتا نبا دمر شور دوگا و دمر بیوصلی خلق بدان سر طول پریشان چی خود ہے سچلو شو دردی دا اوصلی کمزوری دا دردی دا ذل کمزوری دا ولی یحسبونا دی گمان کی کل صحیحتن پا هر آواز باندی چی چر توشی آواز خو خامخا کی نسو گمان کی چی علیہم وی دمونگ پا حق کی ہوئی اعلان یہ مونگ تاو کچی ورزے پی آسی بور او اعلان دا سشوی اعلان دوی چی عربو کی با دچان او خروک شوی ہو ناغه با आवाज وکړه دروکشي आवाज به وکړه نو دی وای تاسو وکړي چې دا اعلان رسېږي مونږ باندې جوړ چاپه لګی کنه او نو هر आवाज الله رب العزت وي आवाज د بل څه لپاره کیږي ادي وای دا زمونږ د جنازې اعلان کوي څلې ته خو ژوند دی د جنازې اعلان خو زمړی کیږي چې حق رسېدلې چه خطی ارسی دلی اتو خو جوانده نستا ایلان سنگا کیوی ورک زماده جنازه ایلان اکڑی یحسبونا کل صحیحت علیم دامنا پیقان گمان کی پہر اچغا چه دا پدی باندی جوڑ آوازو کن دا پدی باندی نازلی گی دا پدی باندی واقع کی گی خدای دی خیر کی وی چه سچل بکی تمرا یری دن کے دن هم العدو اللاوی دا دشمنان دی لری مزا زکا دلری دشمن نا خوبزان بچ کی او خوالا نشی رات لی ارسو کی پیجنی خدا خدا کور خلق دی دی خستانه کی ناس دی دی خدا غلر آرسی دلی دی نو دی نزان بچ کول گران دی زکا قرآن وی اصلی دشمنان دادی خوا خبرت نشی پٹولی زانت نشی ساتلی خپل عزت نشی بچ کولی حسر کرده خواه اللہ وی هم العدو تاسلی دشمنان دی فحذرهم نوی پیغمبر زانت ساتا دشمن نبزان ساتی کن دا اصل شیده خواه اسم کوا خوزان ساتا دا با دی عقلی دا با دی خیارتیائی دا با دی سیاستی چه زان ساتی فحذرو اللہ وی زان تیو ساتا قاتلهم اللہ اللہ دی پدی لعنتو کی انا یو فکون دی کم پلاو لٹکلیشو خلق را دی پیغمبر سر مرگریشو درجه و مرتبه حاصل کلی د دنیا بادشاہان شو ملکونه فتح کلل چکم پا لذینو خلق قدر و عزت کے سلامونو و تکی او مالونو و جزیه و لور کئی منتونو و تکی در صحابه و شانو خواه ها جد اولی پا مکہ کی زین و دخپی کی خودو او بیا ول الله دومره عزت ورکو چې بادشاہانو بوته سلامونه کول او زینو به پرې هودو امینتونه به کول او دی د خپل بنیتې د وجنا د حسد د وجنا دومره ذلیل شو چې الله او تخیرې کوي چې قاتلهم الله دې بلعنت کې نوې کو کنه چې د دې اخري ژوند څومره د ذلتو چې با قاعده پیغمبر نمونه واستو چې پلانې دی پاس دی پلانې منافق دی پلانې منافق دی خلق به تکاتو عجیب سرونه کته کړه روان بشو ډېر په ذلت سره ان یو فکون دی کوم په ډول ټکلی شو زکه چې الله دومره تا باندې فضل وکړي چې اسلام یې ستا کور لرا وستو پیغمبر یې ستا کلی لرا وستو دومره فضل او تا غی سره توکا کې ټگی کې او مقابلی کې او ډیر دو قتل منسوبی و تا جوڑی کلی وی خواه اللہ رب العزت ساتو نو دا د دیو د مدینه د یهود یو بل سره ګډ جوړو ها د پیغمبر په مقابله کې نو دا سعلامی بیان شید منافقانو ها او نور ډیری چې حدیث کې بیان شوی چې نبی علیہ السلام ویلو چې منافق په خپل علامو سره پیجن اسه خدا په پیجن ګلی ګرانه ده ازه خو چې تو ګورې نو توجب وکه اجسام هم ته به ډېر خوشحاله شي چېره ډېر زبردست سړی مې ولیدو دا ډېر ناپوه په کښې د خولې نه دا وخېږي ښه چې دغسې انسان وویني که نه چې هغه ډېر په شره برابر او ډېر ښایسته نو یاره خو دا دنیاوي د چا د مخه باده ده که نه وګوره مرا پی خلق دو ککی نبی علیہ السلام زکا علامی بیان کری چه حدیث کی علامت المنافق سلاس چیزا وعدا اخلافا چه وعداو کی خلاف بکی شلکار و پریدی او ماتی ویزا حدس کذبا چه خبرہ تکین دروغ بوئی طول وی جدائی کم دے جوڑ کری دی او ایزا تو من خانا او کله چې امانت وسره کې خود شنو به پته ممایا دای کې به خیانت کړی بیا بیا غتال او بل کې راغلی چې دا سلوره بیان کړی و درې دا اصلوره مدا چې دا خاصه ما فجر چا سره د خلی شور دو غراشی کنه نو تش کنزل ټول خلق و ته مخ را وړې لکه کنزل مکوا ولدي بدحکاری مونږ در باندې دوک کیګو چې بنځو وخت مونږ سره په جمعات کې مخلق ہے او ته دومره د خلی نخلاصي اذا خاص ما فجر شور زوګین دی وګه کنزل ډیر کوي نو په دې علامه باندې پیجن دی شنو خان مزګه دې ته نوم سورته منافقون یې خو چې دې کې ټول احوال د دې بیان کړی دی خان